Dar dacă mintea cu care ne-a înzestrat Dumnezeu nu este pusă la lucru, ea ca orice este sub soare, mucegăiește, ruginește, putrezește și trece neființă. Sorginta dumnezeirii este la noi mintea și sufletul, bineînțeles, pentru care trebuie să ostenim o viață și să-L mântuim. Această minte cu care ne-a înzestrat Dumnezeu, dacă nu avem grijă de ea, iubiți credincioși, ea se părăginește, ea poate să ne, treacă într-o stare jalnică, într-o stare de plâns, pentru cei din jurul nostru sau chiar pentru noi înșine. Din Evanghelia de astăzi, atât de frumoasă, care se referă chiar la noi oamenii și nu la altcineva, ca și celălalt Evanghelii de fapt, desprindem o mare, o mare comară, dar numai cei care se caută pe sine și cei care își caută rostul lor în viață, un rost atât de simplu, dar atât de complex. De ce ai venit pe lume, pentru ce trăiești și pentru ce mori fără voia ta? Spune Evanghelistul că Mântuitorul, conjurat fiind de noroade, după ce a vindecat doi ori, iată, din mulțime se desprinde un tânăr. Așa de nuanțat descrie această faptă atât de puțină, înșirată pe câteva minute, dar potentă, atât de lungă și atât de profundă pentru noi, încât că și noi, oricât de culți sau inculți am fi, cât de pricepuți sau nepricepuți am fi, pricepem ceva din ea. Închipuiți-vă acest tânăr și nu bătrân. Vine către Mântuitor și spune: învățătorule bun, ce să fac să moștenesc viața de veci? Numai din acest dialog ne dăm seama că acel tânăr îl vedea pe Mântuitorul că este un învățător și cu firul minții sale pătrunde în toate cotloanele omului. Și iată că îl întreabă, având cunoștință de viața veșnică, ce să fac ca să o moștenesc. De aici desprindem faptul că el știa că viața veșnică este pentru oameni și nu pentru altcineva. Și Mântuitorul, știindu-i iscodirea lui, îi și spune să iubești pe tatăl tău și pe mama ta, să nu ucizi, să nu prea curvești, deci tot decalogul, și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. El îi spune Mântuitorului că toate acestea le-am făcut încă din tinerețile mele. Deși era tânăr, iată că spune din tinerețele lui, fără numai că aici Evanghelistul, prin Duhul Sfânt, se referă la omul în sine, că acesta nu era tânăr de vârstă, ci alegoric înțelegem că omul trebuie să fie tânăr tot timpul în alegerea minții și nu a trupului. Găsim oameni bătrâni în vârstă și încărunțiți, dar tineri, sferți, cum alege binele de rău, cum aruncă răul, și găsim oameni care sunt cu adevărat îmbătrâniți, tânări fiind în viața lor trupească, îmbătrâniți și copleșiți de atâta vârstă de păcat, adică discernerea minții este atât de înceată încât că el se trezește după ce a săvârșit păcatul. Și atunci, iubiți credincioși, Mântuitorul, Dumnezeu fiind și ziditorul omului, îi spune: vindeți averile tale săracilor, vino și urmează mie. Aici a fost piatra de poticnire a celui tânăr. Când a auzit de averi, i-a întors spatele Mântuitorului și a plecat, lăsându-l pe Mântuitorul ca să dea ultima replică și aceluia și nouă. Cu a nevoie va intra bogatul în împărăția cerurilor, mai des ne va trece Camila prin urechile apului decât bogatul în împărăția lui Dumnezeu. Camila nu este Camila, cum este în etimologia cuvântului, ci în dicția veche, Camila se traduce a fi parâma aceea cu care se ancorează vapoarele, sau funia aceea groasă cu care se aruncă ancora vapoarelor în mare. Deci cât de mic este apul și dacă nu te ajută ochii cu greu, duce ața prin ac, iată, mai degrabă reușești să dai prin urechile acului o funie atât de groasă decât să intre bogatul în împărăția cerurilor. Oare Mântuitorul se contrazice în ceea ce spune și ceea ce a făcut? Că în împărăția lui Dumnezeu vedem mulți bogați. Avram, care este începătorul poporului mesian, iată că a fost în vremea lui bogat, atâția împărați, atâția boieri care noi îi pomenim în biserică ca sfinți. Oare se contrazice învățătura scripturistică? Nicicum. Ci se referă bogatul care este lipit trup și suflet de bogăție și uită sufletul. Deci nu se referă Mântuitorul la această bogăție trupească să nu o ai, să nu-ți legi mintea și sufletul de această bogăție, că nu poți să intri în împărăția lui Dumnezeu cu aceste pornoase, cu acest saci, să mergi și să moștenești putregaiul după tine. Ați văzut că întotdeauna noi, în gingășia noastră, căutăm să aruncăm de pe noi ce miroase sau ce este declasabil, sau cârpim o ruptură în haina noastră. Deci așa să vă închipuiți că în împărăția lui Dumnezeu, cum a spus și apostolul Pavel, nu va intra nici sodomitan, nici gomorean, nici curvar, nici lacom, nici ucigaș, ci toate acestea care sunt putentă stricătoare și de mofturile omenești și păcătoase rămân aici pe pământ. Deci mintea noastră, dacă le cugete pe acestea, înseamnă că s-a lipit de ele și în împărăția lui Dumnezeu nu va putea pătrunde o minte atât de spurcată. Iubiți credincioși, Dumnezeu, după cum am spus, ne-a împodobit cu multe comori pe noi oameni. Fiindcă am vorbit de multe ori din această Evanghelie despre comorile după care largă lumea și-și pierde sufletul, vom intra în chintesența acestei pilde în alegoricul ei. Cum Sfinții Părinți au socotit, și mă afiliez și eu lor, și cred cu adevărat, comoara cea mai mare este puterea ta de a lucra în viață și de a discerne. Comoara nu se referă Mântuitorul la banii care îi ai, la aurul care îl ai, sau la scaunul pe care tu șezi în lucrul mâinilor tale în societate, ci se refere la puterea ta cu care te-a nobilat Dumnezeu. Cea mai frumoasă și slăvită comoară este tinerețea în splendoarea ei. Dacă ne uităm la noi înșine, când am fost tineri și chiar bătrân fiind, dacă ai o minte înțeleaptă, o minte curată, lepădând tot ce este murdar, aceea este cea mai mare comandă. Noi gonim zi și noapte ca să alegem ceva din lume și să zicem că este al nostru, deci e o comară. Și comara se citește prețul ei după cât cheltuiește efort sau altceva din avutul tău să o câștigi. Și atunci când îți lipsește și o dorești și vezi cât cheltuiești din tine sau din ale tale ca să o cucerești, pui preț pe ea. Am folosit aceste cuvinte ca să vă dovedesc că cea mai slăvită comară este sănătatea din noi, iar din noi sănătatea cea mai bună și mai slăvită este sănătatea minții. Vedeți când sunteți bolnavi, cum nu puneți preț nici pe aur, nici pe argint și scoateți ca într-un timp să vindeți tot și să recăpătați ceea ce ați pierdut. Dacă un picior te doare, dacă un ochi îl pierzi, dacă o ureche sau un alt mădular din tine este păgubit, frustrat de sănătate și îți produce durere sau neliniște, imediat alergi să-ți recâștigi ceea ce ai pierdut, cheltuind imensități din averea ta cu care, cu multă sudoare, l-ai trudit în lume și l-ai câștigat. Dar când pierzi mintea, cea mai mare comoară, atunci nu mai ai ce să mai cheltuiești, că atât de scumpă este, încât că cu greu ți-o mai recâștigi. Și ca să mergem mai în profunzime, a minții este pacea sau războiul. Mulți din dumneavoastră, și pot certifica aceasta, sunteți în cel mai mare zbuciu, fiindcă mințile dumneavoastră sunt într-un continuu război, fiindcă va pleca pacea, pacea lui Dumnezeu s-a zburat în mintea ta. Fiecare mădular, cum l-a închegat Dumnezeu, are bineța lui și pacea lui, dar mintea revarsă pacea sau războiul peste tot. Ați văzut când nu ai liniște în minte, nimic nu mai cântă în jurul tău, toate sunt întunecate. Deci, de ce a spus și Mântuitorul când s-a ridicat la cer, pacea mea o las vouă? Căutați, iubiți credincioși, cea mai scumpă comoară din lume, pacea sufletului tău. Nu alergați besmetici din noapte până noapte după agonisiri efemere, putregăioase. Nu stați în fața oglinzilor și a altor lucruri să vă cosmetizați, să pierdeți timpul sau mai știu eu ce, târguri efemere, să vă pierdeți cel mai scump odor, cea mai scumpă comară, mintea. Căutați-L pe Dumnezeu, că numai a Lui este pacea. Deci iată-L pe acest tânăr, atât de neliniștit, tânja după viața veșnică, o încrezărea cu firul minții și a cucerit aici pe pământ tot ce a putut cuceri, dar totul era putregai și el era neliniștit. Printr-o ferestruică de cer, încrezărea viața veșnică, dar se vede că el era netocmit aici pe pământ, că a agonisit lacom după, a agonit lacom după averile acestei efemere și încrezărea și viața veșnică și voia să o asocieze în hambarele lui cu cele trecătoare, era cu neputință. Așa cum nu poți spune niciodată l-a conservat un bulgăre de gheață pe foc, așa aceste efemere putregăioase nu pot subzista cu cele veșnice. Deci mintea nu ți-o poți sluji Domnului care este absolut, care este veșnic în frumusețe și în tot ce este frumos cu acestea putregăioase. Iubiți credincioși, prin această țesătură de cuvinte și de idei, nu vreau altceva decât să ne desprindem din restul lumii, care ca într-o junglă aleargă după un singur scop, pântecele, și celelalte care poftesc trupul după toată alergătura. Deci trebuie să căutăm nu ca restul lumii cele ale pântecelui și acestea trecătoare, să le căutăm pe cele veșnice. Că într-o bună zi Dumnezeu, lăsându-te o viață să alergi besmetic după acestea care sunt atât de stricăcioase, îți curmă pașii și atunci te arată cine ești. Pentru aceasta Dumnezeu în viață ne lipsește de sănătatea unui dinte sau unui ochi. Te doare câte ceva și îți arată cu alte cuvinte, uită-te omule în tine și te vezi cât de slab ești și cât de trecător. Cum vă lăudați dumneavoastră că vă cosmetizați și cu frumusețea care altcineva ți-o pune în valoare. Și ești ca un păun și ca un curcan. Te mai sluțește din când în când Dumnezeu și din verticalitatea cu care te lauzi te mai cârpovește. Din fața ți întinsă te mai zbârcește Dumnezeu. Din ochii cu care te lauzi îți mai pui și acea bicicletă pe ochi și toate celelalte ca să te trezești cât de trecător ești omule. Acestea toate nu sunt ale noastre, că ne naștem cu ele și Dumnezeu le întreține în noi. Cum însuși Mântuitorul spunea, cine poate să-și adauge statului său un cot? Și fir de păr din capul tău nu va cădea fără știrea mea. Oare cui suntem noi tributari? Lui Darwin? Evreului? Masonilor? Oamenilor? Antichriști, nicicum, suntem celui ce ne-a zis și ne se îngrijește de noi zi și noapte. Iar noi ce obol îi aducem Domnului? L-am conștientizat pentru cei care nu știți de unde veniți și unde vă duceți. Iată l-am găsit pe cel ce ne-a zidit, ne întreține și are grijă pentru veșnicie și de noi. Și dacă îl conștientizăm, oare nu trebuie să-l și întreținem prin prietenia care o revarsă peste noi și noi să dăm prietenie spre el? Și dacă vreți să fiți prieteni cu cel ce ne-a zidit, iată îl găsim ce cere, acel decalog, să nu uciți, să nu prea curvești, să-ți iubești pe tatăl tău și pe mama ta, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din tot sufletul tău și din tot cugetul tău. Ce mare lucru îți cere Dumnezeu! Atât de simple sunt și atât de ușor de făcut. Cu alte cuvinte, să te păzești de mocirla vieții și să nu-ți vinzi această comoară în cel mai detestat târg. Nu în zadar, a spus și Mântuitorul și toată Scriptura, că luminătorul sufletului tău este ochiul. Iar ochiul nu este altceva decât mintea cu care noi discernem tot ce ne înconjoară. Deci, iubiți credincioși, în acest sfârșit de viață, în această țesătură malefică de curse prin care noi suntem dați de Dumnezeu să trăim, trebuie să avem o minte de șarpe, isteți și vicleni precum vulpea, care greu se lasă prins într-o mreajă al mreaja vânătorului. Vicleni nu trupește, vicleni cu noi înșine, ați văzut cât e de viclean trupul. Le vrea pe toate cele ale pântecelui, cele ale trupului, dar când este chemat de minte, vină și ți-a adu oborul tău către cer, nu vrei. Și atunci, iubite credincios, oare nu vei da față în față cu cel ce te-a zidit mâine sau poimâine? Vezi pe lângă tine, de jurul împrejurul tău, cum cad oamenii și cum alții se urcă pe scara timpului și când au căzut, au căzut definitiv și au făcut groapă unde au căzut, nemai ridicându-se. Și tu îl vezi, dar nu pricepi că și tu poți să iei locul. Așa că, tânărule, dacă Dumnezeu ți-a lăsat mintea, ți-a lăsat zvelteța trupului, ți-a lăsat această comoară după care mulți plâng, după ce au pierdut-o, pune preț pe ea. Și această comoară, după Evanghelia de astăzi, nu o lipiți de comoara aceasta trecătoare, care este atâta de chemătoare, cu șarmul ei, cu cuvintele de curbă. Îmi cere tare pentru aceste cuvinte, dar așa este viața. Atât de învietoare și de dulci sunt chemările, încât că tu te duci ca după fata Morgana, după acel miraj. Nu vă lăsați înșelați de aceste curse care sunt din ce în ce mai multe la viața acesta. Fiindcă noi, majoritatea din noi, am prins și regimul trecut și îl prindem și pe acesta. De multe ori am zis acest lucru. S-au schimbat doar coarnele diavolului, dar nu stăpânul. Ce a lăsat stăpânul trecut, care era antichristic, au luat acesta de astăzi, care e mai antichristic. Acesta de astăzi este fiul aceluia. Și putem tâlcui pe propria noastră experiență ce spunea David. Săturatul sau de fii și-au lăsat rămășiță pruncilor lor. Dacă aceia au fost antichriști, acestea sunt mai antichriști de astăzi. Aceia au mințit, aceștia au două nimi cu care mint. Nu veți găsi om care să slujească lui Mamona și să nu fie înșelător. Nu veți găsi om care să folosească cuvinte blânde și să slujească lui Mamona, ci își spoiește limba ca să te încânte doar la suprafață cu fel de fel de cuvinte, iar tu, mușcând din omeală, te tot duci. Vedeți ce diferență este numai în generația de mâine? Cum s-au corupt oamenii alergând besmetici după cursele de astăzi. Iubiți credincioși, puneți preț, încă o dată spun, puneți preț pe comoara cu care ne-a nobilat Dumnezeu, puneți preț pe cinsta ta, că atâta cinstă avem în viața noastră și dacă o porți, această cinstă cu demnitate după perceptele dumnezeirii, vei fi un om de mare cinste în fața lumii din jurul tău. Că după cum vedem în Sfânta Scriptură, nu te învață la ceva urât, mizerabil, imoral, Sfânta Scriptură. Iubește-ți pe tatăl tău și pe mama ta, pe născătorul. Iată cum foarte mulți rămân repetenți la acest capitol. Cum dumneavoastră, care v-ați ostenit să vă creșteți progeniturile, vă certați cu ei și vă crapă capul, unii chiar sunt lichidați de proprii lor copii. Să nu uciți, nu înseamnă numai să iei gâtul cuiva. Păzește-te de poftă, că din ea se nasc copii și-i abortezi. Păzește-te că a ucide înseamnă și cu limba, clevetindu-l pe altul, mănânci carne de om. Limitează-te la tine, la universul tău și nu te duce cu limba peste ceilalți. Iubește-l pe Domnul Dumnezeul tău, că iubindu-l, îl găsești în Sfânta Scriptură și în patristică și atunci Dumnezeu te ajută. Știi să te păzești de tot ce este urât și murdar și pofticios pentru o clipă, ca o roșcovă, dar amar pentru toată viața. cu tristețe spun că tare mulți din dumneavoastră ați luat cea mai mare lecție de viață pentru neascultare. Mă uit de multe ori la copiii dumneavoastră care cu nevrednicie au fost crescuți de mine duhovnicește. Cum atunci când erau mici, mici cu dinți de lapte, mintea lor încă mai visau jucării. Cât de inocenți erau și curați și când au început să intre în tumultul vieții, deja se rupe legătura. Cât de mulți ați rămas precum acel tată întristat și înlăcrimat, uitându-te la fiul tău care și-a luat averea și a plecat în lume să o cheltuiască cu curbele. Deci averea ce este? Tinerețea. Și ca să întăresc acest cuvânt, întâlnirea lui, iată, mulți dintre dumneavoastră v-ați ostenit și v-ați trudit, ignorându-vă sufletul și pierzând timpul care este ireversibil și atât de prețios, să-i faceți avere copilului. Când începe să ia contact cu lumea murdară, se dispensează de valoarea ta de tată și de mamă, de averea care i-ai agonisit-o, și îl lași că liber să duce, sub cerul liber, dar să fie în poftele lui. Oare nu tinerețe este comara lui? Iată când i-a spus Mântuitorul, vinde-ți comara ta săracilor și vină după mine și urmează mine. Săracii din pilda de astăzi cine sunt? Diavolii. Din cauza că poftele tale, tinerețea ta te face ca un armăsar înjugat și sparge tot ce găsește în cale. Aceea este averea ta. Dă-o satanei, care este poftitor de păcat și stăpânul păcatului, nu săvârșim păcatul. Adică estompează armăsarul din tine, sub poruncile lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă vânzarea comorii săracilor. Și urmează lui Hristos în acea nobilă sărăcie, în acea curăție a minții. Deci, dragi credincioși, îl rog pe Dumnezeu ca acest cuvânt să lumineze în mintea fiecăruia dintre dumneavoastră, inclusiv a mea, să punem preț la timp și nu după ce pierdem comara să punem preț, ci înainte de a o pierde, ca nu cumva să rămânem cu gust amar și cu lacrimi în ochi. Copiilor, puneți preț pe cuvântul părinților voștri, că niciodată nu vă vor învăța de rău. Atunci pune piciorul în prag când tatăl tău fumând sau ducând o viață rău famată sau mama ta te trage în colcăielile lor. Atunci tu, da, poți să nu-l asculți, dar când ei au o viață curată și te îndeamnă spre cele de noblețe și de slavă, atunci urmează lui că bine te învață. Deci, dragi credincioși, Dumnezeu să vă nobileze cu această pură, absolută comară, mintea întreagă. Mai bine sărac de cele trupești și trecătoare, dar cu minte înțeleaptă decât plin și doldora de bani și de aur și un zbuciumat în minte războit zi și noapte. Bunului Dumnezeu să-i dea slavă și cinste în vecii vecilor. Amin. Săptămâna aceasta este tăierea în capului Sfântului Ioan Botezătorul și se postește. În orice ziar cădea, se ține post.